بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج تاریخ ہے 13 ربیع الآخر 1445 سنہ ہجری، بمطابق 29 اکتوبر 2023 اتوار کا دن ہے، اور وقت تقریباً دوپہر کے 1:40 ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے مطالعے کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ بڑی ہی معلوماتی کتاب ہے، اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف اور جو مصنف کی گزارش ہے وہ بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کتاب کا نام ہے سرگزشت ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ کے متعلق بڑی ہی بہترین کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے علامہ محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور اس کی جو ترتیب اور تدوین جو ہے وہ جو میرے پاس نسخہ موجود ہے اس میں سید محمد ناصر عثمان شاہ گیلانی، جو کہ ایم اے ہیں عربی اور ایم اے اسلامیات ہیں، ڈبل ایم اے ہیں، انہوں نے اس کی ترتیب اور تدوین کی ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے کچھ موضوعات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، جو کہ فہرست ہے مضامین کی، اس میں سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مصنف نے کچھ گزارشات پیش کی ہیں، اور سرگزشت ابن تیمیہ کا ہلکا سا تعارف کروایا ہے، وہ اس کتاب کے اندر ہے، فہرست میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اس میں دو مقالے شامل کیے گئے ہیں۔ پہلا مقالہ، اس کی جو ترتیب ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جو دوسرا مقالہ ہے اس کی بھی ترتیب میں آپ کو جو موضوعات ہیں اس کی ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے مقالے کے اندر جو موضوعات ہیں اس میں نام، کنیت، ولادت اور طفولیت، افتاد و تصنیف کا کام، تعلیم و تربیت، عقیدہ حمویہ، ابن تیمیہ کا متکلمین پر طعن، علماء کی 3 مجلسیں منعقد ہوئیں، ابن تیمیہ کے غلط عقائد پر استغاثہ، ابن تیمیہ کی گرفتاری اور رہائی، ابن تیمیہ کی توبہ اور اس سے پھر جانا، شیخ صفی الدین اموی کے ساتھ مناظرہ، ابن تیمیہ کے حق میں فرامین سلطانی، مسائل ابن تیمیہ، اصول دین میں ابن تیمیہ کے مقالات، زبان درازی، فرد جرم لگنے کے بعد سابقہ موقف سے رجوع، ابن تیمیہ امامت کبریٰ کی کوشش کرتا تھا، ابن تیمیہ کے مزید نظریات، علماء وقت کی مسائی جمیلہ، زیارت روضہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ابن تیمیہ نے غیر مشروع بتایا ہے، ابن قیم کے رسالہ نونیہ کا درد، جمہور علماء نے ابن تیمیہ کی مخالفت کی۔ یہ پہلا جو مقالہ ہے یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اسی مقالے کے جو حواشی ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مقالہ جو شروع ہوتا ہے اس میں مسئلہ جہد کا بیان اہل سنت کے عقائد کی روشنی میں، رسالہ شیخ شہاب الدین ابن جمیل، اور مذہب حسویہ، مسلک سلف صالحین، روح سخن ابن تیمیہ، اہل سنت و جماعت اور مشائخ طریقت کا عقیدہ، ابن تیمیہ کے دعویٰ کی تردید، آیات سے استدلال کا جواب، احادیث سے استدلال کا جواب، متکلمین پر طعن اور اس کا جواب، صحابہ کرام اور آئمہ کے اقوال سے استدلال کا جواب، صفات باری تعالیٰ کے متعلق ہدایات۔ اس کے بعد اس کے اندر دو فصلیں شامل کی گئی ہیں۔ پہلی فصل جو ہے اس میں ہے جہد سے پاک ہونے کے دلائل، اور دوسری فصل ثانی جو ہے اس میں ہے مدعی کی مسلمہ سازی کی تردید، اور اس کے حواشی جو ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ اب ہم اس کتاب میں آگے مطالعہ کرتے ہیں گزارشات وغیرہ۔ اس میں سب سے پہلے ابتدائی مقدمہ ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین وذریته المبارکین وصاحبته الاکرمین وازواجہ امہات المؤمنین وتابعیہم بإحسان یوم الدین۔ اما بعد، فقیر محمد نور بخش، آپ برادران اہل اسلام کی خدمت میں گزارش پرداز ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ عرصہ سے ابن تیمیہ کے بعد رسائل و کتب اور ان کے اردو تراجم شائع ہو رہے ہیں، جن سے غرض عامۃ المسلمین میں اس کے خاص مسائل کی اشاعت ہے۔ انہی مسائل کے سبب سے اس کی زندگی کا ایک حصہ جیلوں میں گزرا، اور مسلمانوں میں ایک فتنہ برپا ہو گیا جو علماء اور حاکم وقت کی سعی سے دب گیا، مگر صدیوں بعد وہی فتنہ نجد میں نمودار ہوا، جہاں سے حسب ارشاد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیطان کا سینگ نکلا۔ اس کرن و شیطان کی سرپرستی میں اس فتنہ نے بڑا زور پکڑا، اور رفتہ رفتہ ہندوستان میں بھی پہنچ گیا۔ آخر کار ہوا جو ہوا، ان الباطل کان زہوقا۔ اس سلسلے کے اکابر علماء یہ ہیں: ابن تیمیہ، متوفیٰ 728 ہجری، اس کے شاگرد ابن قیم متوفیٰ 751 ہجری، اور ابن عبد الحادی متوفیٰ 744 ہجری، محمد بن عبد الوہاب نجدی متوفیٰ 1206 ہجری، مولوی اسماعیل دہلوی نام نہاد شہید متوفیٰ 1247 ہجری، اور محمد بن علی شوکانی متوفیٰ 1350 ہجری۔ ان کے علاوہ داؤد ظاہری متوفیٰ 370 ہجری اور ابن حزم ظاہری متوفیٰ 456 ہجری بھی اسی سلسلے کی بالائی کڑی ہیں، مگر ابن تیمیہ سب سے مشہور ہے۔ ہندوستان میں اس وقت بھی بعض تیمی مشرب لوگ موجود ہیں جنہیں وہابیہ یا غیر مقلدین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے عقائد باطلہ کی تبلیغ میں سرگرم رہتے ہیں، چنانچہ اردو میں بھی ابن تیمیہ کے حالات شائع ہو چکے ہیں ہوئے ہیں جن میں اس کے عقائد باطلہ کی بے جا حمایت کی گئی ہے اور پردہ پوشی، ملمہ سازی بلکہ غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے۔ حالات مذکورہ بالا کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب شائع کی جاتی ہے، جس میں دو مقالے ہیں۔ پہلے مقالے میں سرگزشت ابن تیمیہ ہے، جس سے اصول و فروع میں اس کے شواذ پر کافی روشنی پڑتی ہے، اور دوسرے مقالہ میں ابن تیمیہ کے ایک ہم عصر عالم کے عربی رسالہ کا اردو ترجمہ ہے، جو ابن تیمیہ کے مسئلہ جہت کا رد ہے۔ واللہ هو الموفق والمعین۔ اب آگے جو ہے یہ کتاب کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ابھی آگے جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگ سماعت کریں گے، کہ جس کے اندر جو ہے پہلا مقالہ شروع ہو رہا ہے۔